Sizi tekasürle, o çoklukla, mal ve evlat çokluğuyla övünmek o kadar oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret ettiniz ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız. Hayır, ileride bileceksiniz. Sonra yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer gerçeği kati bir ilimle bilseydiniz böyle yapmazdınız. Andolsun siz cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra yine andolsun siz onu gözünüzün kabilişiyle göreceksiniz. Sonra o gün size dünyada verilmiş olan nimetlerden teker teker mutlaka sorulacaksınız.